اسلامی بہنیں دو دو مل کر آپس میں گہری دوستیاں کر لیتی ہیں، کیا آپ آج کل کی اس طرح کی ذاتی دوستیوں سے خوش ہوتے ہیں؟ جو ذاتی دوستیاں کرتے یا کرتی ہیں میں ان سے سخت ناراض ہوتا ہوں، کیونکہ ایک تو مطلب مصروف زندگی ہے، وقت کم ملتا ہے کام کرنے کا، پھر یہ اگر دوستی کر لے تو دوست کو ہی وقت دے گا، اپنی سہیلی کو وقت دے گی، اور پھر یہ بعض تو ایسے بیچارے ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہنیں بھی ظاہر سے کرتی ہوں گی، اس طرح بھائی بھی کرتے ہیں، حماقت میں کوئی پیچھے نہیں ہے دونوں میں سے، میں ذاتی دوستی کی بات کر رہا ہوں، نفس کے لیے جو دوستی ہوتی ہے اس کی، ایک ہی طرح کے کپڑے پہنیں گے تو ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتی ہوں گی، ایک ہی طرح کے چپل، دونوں ایک ہی طرح کے چپل پہنتی ہوں گی، ایک ہی طرح کے بال کٹوائیں گے، بالکل ایک دوسرے کی کاپی کرتے ہیں، اور جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں کہ یہ دیکھو پاگلوں کا جوڑا جا رہا ہے، تو ایسی حماقت نہیں کرنی چاہیے، نفس کے لیے، میں نفس کے لیے جو ذاتی دوستی ہو تو میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو دین کے لیے دوستی ہو اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن فی زمانہ دین کے لیے دوستی کوئی کرے بھی تو مجھے تو اسے نظر نہیں آ رہے دوست صرف دین کی وجہ سے کرتے ہوں، اور وہ آداب جو دوست کے کتابوں میں لکھے ہیں اس کو بجا لاتے ہیں، میں نے ابھی تک تو کوئی سے دو دوست دیکھے نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم، اس لیے مہربانی کر کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں تو ایسی دوستیوں کو ختم کر دیں، میں آپ کو بولوں گا براہ راست نہیں بولوں گا، آپ سوچتے ہوں گے کہ ہم دونوں آتے ہیں جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں اور یوں کرتے ہیں تو ہمیں تو گلے بھی لگاتے ہیں، تو فلاں بھی کرتے ہیں، تحفہ بھی دیتے ہیں، دعوت بھی کرتے ہیں ہماری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے خوش ہوں، میں ایک ایک کو بولتا نہیں، اجتماعی طور پر میں نے عرض کر دیا میں ان سے ناخوش ہوتا ہوں، اس حوالے سے، اس دوستی کے حوالے سے میرے کو یہ پسند نہیں، میرا دل خوش نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے کہ اگر کسی کو نسبت ہے اور پیری مریدی کا معاملہ ہے اس کو تو وہ بہت تشویش کی بات ہے، اس کو فیض نہیں ملے گا، سیدھی بات ہے، اگر پیر اگر کسی بھی زاویے سے اس کے دل میں کوئی بات ہے تو اس کو فیض ملنا مشکل ہے، بھلے وہ بظاہر خوشی کا اظہار کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا دل خوش نہیں ہے، بات تو دل کے خوش ہونے کی ہے نا، ہونٹوں کے مسکراہٹ یا ظاہری اعضا کا خوشی کا اظہار کافی نہیں ہے جب تک دل بھی ہم نوا نہ ہو، اس کا اصل بات تو ہے نا دل میں اترنے کی ہے، تو جب تک ہم پیر کے دل میں نہیں اتریں گے ان سے کما کو فیض یاب نہیں ہو سکتا، اور یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں کہ دیکھو بھائی، یعنی کہ مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں دونوں کے ساتھ تو ہماری دوستی تو دین کے لیے، آپ کی عمر 25 سال، 30 سال، 35 سال ہوگی، میری عمر ہے 53 سال، 54 سال، مجھے آپ سے تجربہ زیادہ ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، میں الحمدللہ جب آپریشن کرنے پر آؤں تو آپ نے جو جملہ کہا شاید اس کا بھی آپریشن کر ڈالوں، کہ اس میں کتنی ریاکاری ہے، کتنا بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کتنی مفاد پرستی ہے، کتنی جھیپ ہے، شاید میں اس کا مطلب لیبورٹری ٹیسٹ کر کے آپ کے جملے کو آپ کے سامنے رکھ دوں، لیکن میں عام طور پر کرتا نہیں، ایک بات بولتا ہوں تجربہ ہے، تو مجھے مطمئن کرنے کی ضرورت نہیں، جو دوستی کے جو آداب میں نے پڑھے ہیں اس پر، اس دور میں میں نے کوئی دوست اپنی آنکھوں سے تجربے کی بنیاد پر دیکھے نہیں، صحیح مانو اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں اپنی سچی محبت نصیب کر دے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب کر دے، اور ہر مسلمان کے ساتھ ہمیں یکساں محبت نصیب فرما دے، خیر کسی سے محبت ہو جاتی ہے، دوستی ہو جاتی ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس کو ہمیں اعتدال میں لانا چاہیے، ویسے حدیث شریف میں مضامین تو موجود ہیں، نہ کسی سے بہت زیادہ دوستی کرو، مفہوم ہے حدیث شریف کا، نہ کسی سے بہت زیادہ دوستی کرو کہ نہ جانے یہ تمہارا کب دشمن ہو جائے، اسی طرح نہ کسی سے بہت زیادہ دشمنی کرو کہ نہ جانے یہ تمہارا کب دوست ہو جائے، یہ تو حدیث شریف میں مضمون موجود ہے، اس لیے یہ اس دور کی جو دوستیاں ہیں بہت زیادہ مفاد کی دوستیاں ہیں، اور اس کے نقصانات میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بالکل میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں، میں ہر ایک کو پردے اسکرین پر لا کر کھڑا نہیں کر سکتا، جیسے کہ ایک آیا میرے پاس، بہت گہری دوستی ایسی کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، میرے دوست پر سختیاں بہت ہو گئی ہیں، اب یہ داڑھی کٹوا رہا ہے، اور یہ داڑھی کٹوا دے گا تو میرا داڑھی رکھنا ناممکن ہو جائے گا، اب اس نے اس کے دوست نے واقعی داڑھی کٹوائی، تو اس بیچارے نے بھی کٹوا دی. یہ میرے سامنے کا واقعہ. وہ ماڈرن ہو گیا تو یہ دوست بھی ماڈرن ہو گیا. میرے سامنے کا واقعہ یہ ہوتا ہے. تو اس لیے مجھے بنانے کے بجائے خود بننا. تو مجھے باتوں سے آپ بنانے لگو گے, میں نے بننا ہے انہیں سمجھتا ہوں. آپ خود بن جاؤ جو میں کہتا ہوں. اگر مجھ سے نسبت ہے, مجھ سے محبت ہے, تو چاہے وہ آپ اسلامی بہن ہیں یا اسلامی بھائی ہیں, جو بھی مجھے سن رہے ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کریں, انشاءاللہ عزوجل دونوں جہاں کی اس میں بھلائیاں ہیں. بھلے آپ کی عقل میں نہ آئے, عقل میں نہ آئے تو بھی عقل کو بھی تو کسی پر قربان کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اپنی سمجھ کو قربان کر کے بھی کسی کی سمجھ اور کسی کا فیصلہ, کسی کا تجربہ جو ہے اس کو اپنایا جا سکتا ہے. اور یہی دعوت اسلامی کی خصوصیت ہے. دعوت اسلامی سچی بات ہے چل ہی عقیدت کی بنیاد پر رہی ہے, ورنہ شیطان نے گرانے کو بڑا زور لگایا. الحمدللہ عقیدت, عشق, محبت کی بنیاد پر دعوت اسلامی الحمدللہ دنیا بھر میں بڑھتی چلی جا رہی ہے. میرا اشارہ شاید ہر سمجھدار سمجھ رہا ہوگا میں کیا کہنا چاہتا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو اور ہماری محبتوں اور عقیدتوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. آمین. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.